حیرت سب سے بڑھے ہوئے ہیں, سب سے ریئل ہیں. اور یہ تعبیر تو کہاں نہیں ہو سکتی, لیکن جب تک بغیر تعبیر کے کام چلتا تو بلا بول تعبیر میں کرنا چاہیے. چلیے اس کلمے سے اللہ کے لیے صفت شیخ کو ثابت فرمایا ہے, یعنی اللہ کے لیے شیخ اخلاق جائز ہے, اور اس سے مقصود اس بات وجود ہے شیخ کو اخلاق موجود ہوتا ہے. عبداللہ ناشی متکلم اللہ کے لیے شیخ اخلاق کا انکار کرتا تھا, اس وقت کے علماء نے اس کی تردید فرمائی. عبدالعزیز میں مکی کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے شیخ اخلاق اپنے وجود کے ثابت کرنے کے لیے کیا ہے, اسی طرح اپنے کلام پر شیخ اخلاق اس معنی کے پیش نظر کیا. چلیے وقال كل شيء خالق الا وجهه وبه قال تعالى عبد الله بن سبحان الله صلى الله عليه وسلم يا حسن الزاهد الطالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ما حاط من القران شيئا قال سوره كذا وسوره كذا لسوره سماها وبه استعان الى امير المؤمنين لم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله وكان عبده على الماء. آپ کو اتنی نظر السلام رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمے کی جو غرض ذکر فرمائی حاصل اس کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمے سے دو قسم کے لوگوں پر رد کیا. ایک ان لوگوں پر رد کیا جو یہ کہتے ہیں عرش ہمیشہ صرف ہے. امام بخاری کہتے ہیں ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مخلوق و مربوب ہے تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ان فلاسفہ پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں عرش کے خالق اس کا نام ہے. حاصل تردید یہ ہے کہ عرش کو مربوط مخلوق ہے, پھر وہ خالق اس کا نام کیسے ہو سکتا ہے. نمبر دو, لیکن حافظ رحمت اللہ علیہ کی یہ تقریر بالکل ہی بائیں سے معلوم ہوتی ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمے سے اللہ کے لیے صفت فوقیت کو ثابت فرمایا ہے. اور آئندہ جو ترجمہ آ رہا ہے اس سے بھی اسی کو ثابت فرمایا. قرآن حدیث کی نصوص پر اگر خالی ذہن ہو کر نظر کی جائے تو اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور تمام محدثین کے اور جمہور محدثین کرام کو یہی مسئلہ ہے, لیکن جہنیہ وغیرہ اللہ کے لیے صفت توقیت کو نکال کرتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ توقیت کے اس بات سے اللہ کے لیے مکان تسلیم کرنا لازم آتا ہے, اور جو محتاج المکان ہو وہ متحیر ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے. روک ہوتی ہے. یہ سب قیاس کی دنیا کی تقریر نہیں ہے. اللہ کے لیے صفت توحید سے مکان کا ثابت کرنا ایک عجیب غریب بات ہے. اگر کوئی کتب فلاسفہ سے واقف ہو تو جانتا ہے کہ ان کے یہاں سماوات سے اوپر نہ خلا ہے نہ ملا ہے. تو جہت کا تعلق صرف سماوات تک ہے, اس کے بعد ان کے مسلک پر تو تحدید ہے ہی. لیکن قرآن کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش پر خالق عرش مستوی ہے. اسی غرض کے لیے امام بخاری نے یہ ترجمہ منعقد کیا ہے. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ الرحمن علی العرش استوا کو پہلے ذکر نہیں کیا بلکہ پہلے اللہ کا عرش والا ہونا رب العرش ہونا ثابت فرمایا. اس لیے کہ ایک بدیلی حقیقت ہے کہ جو صاحب عرش شریف ہوتا وہ اپنے عرش شریف پر مستوی ہوتا. یہیں سے الرحمن والا عرش استوا کے معنی متعین ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس کی تفسیر استیلا سے کرتے ہیں جیسے عام اہل کلام یا معتزلہ, ان کا قول قرآن کی آیات سے مسترد ہو جاتا ہے. بلکہ صدر سے استوا کے جو معنی منقول ہیں وہ ارتقاء اور علو ہیں. بس آدمی کو یہی تسلیم کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے مستقل عرش ہونے کے معنی عرش کا پر اس کا ارتقاء اور علو ہے. اور لفظ استوا اگرچہ استیلا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن استیلا چاہتا ہے کہ پہلے تقابل ہو اس کے بعد غلبہ ہو, اور اللہ کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. تو وہاں استیلا کے معنی مراد لینا بے محل. استوا کو اپنے ظاہر پر رکھنے پر اہل کلام کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب عرش نہیں تھا تو پھر کیا کیفیت. اس کا جواب یہ کیفیت کا سوال ہی بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے کیفیت منقطی ہے. وہاں تو جو کچھ بتا دیا گیا بس اس کا اقرار کر لینا ہی خیر ہے. اور یہی ایمان امام حضرت مسلمان امام مالک اور ان کے استاد رضی اللہ رائے سے جب یہ پوچھا گیا کیسا استوا, اس سب نے ایک ہی قسم کا جواب دیا. حاصل اس کا یہ ہے الاستوا غیر مجبوری بلکہ تو غیر معقولی. والاقرار به ایمان والجهود به کفر. لہذا جو کچھ آ گیا, جو کچھ محسوس میں آ گیا, اس کا اعتراف کرو. اپنی طرف سے جو غیر معلوم چیز ہے اس کے پیچھے نہ دوڑو. یہی مومن کی شان ہونا چاہیے. کے طور پر آپ تین غرضیں کہہ سکتے ہیں. یہ کافی نظر کی بیان کردہ غرض دوسری قیم کی ہمارے نزدیک تیسری غرض اصل غرض ہے, اور اس کے لیے توقیت لازم ہے. محمود اس دعا کے نصوص کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو ان نصوص متعارضہ کا کیا جواب ہوگا جس سے اللہ کا حکم ہو جتنا لازم ہوتا ہے جو جہنمیا وغیرہ کم ہوئی ہے جس سے اللہ مسلمان کو. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نصوص معیت میاں معیت مسرا وغیرہ پر محمول ہیں. کیا پاگل جب سمجھ بھی نہیں آتا چھوڑ تیرے بس میں ہے نہیں. کوئی بات جب تیری سمجھ میں نہیں آتا تو گردم کھاتے لے کیا بے عقل کو چل بس چلو. اللہ کا یمین بھرا ہوا ہے, اس میں سے خرچ میں کمی نہیں, اس میں خرچ میں سے کمی نہیں آتی. رات دن بہتا رہتا ہے. اور اس کے دوسرے ہاتھ میں پیر یا قبض ہے. ہو سکتا ہے کہ پیر جمانے احسان ہو. اس صورت میں مطلب یہ کہ اللہ تعالی شان ہو لوگوں کے ارزاق دوسرے ہاتھ سے ملتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پیر سے پیر ضرور یعنی تھوڑی ضرور مراد ہو. اس صورت میں قبض اور پیر دونوں کے مانا پہ ہو یا پلیز کسی کا غذا رزق کو بڑھا دیتا ہے, کسی کے رزق کو بچا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نسخ مدین واقع ہوا. قسطلانی کے نسخے میں قالت عائشہ ہے, اور بعض نسخوں میں قال انس ہے. یہی حافظ ابن حجر کے نسخے میں, اور عائشہ کی حدیث نسخے میں پھر ذمہ واری کی. اگر کسی آیت کو چھپا دے تو اس آیت کو چھپا دیتے جان و پوکھی کی نسخہ اللہ حکم مرغی اور بخش اللہ حکم بخشا. ابو القاسم دہمی نے کتاب الحجا میں سے حدیث مرسلن نے کیا زینب حضور سے کہتے تھے جب وزنی کا الرحمان نے شوق رکھی رحمان نے شادی آپ سے عرش کے قسم اوپر سے کی ہے یہی تصویر سمجھتی ہے اور مسند احمد کی ایک روایت سے رواج صاحب رواج ضعیف ہے محمد ابن اس طرح غلط اس روایت کو لے کر بعض مخالفین اسلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کیا لیکن اول تو یہ ثابت تھی نہیں اور شاہ کو اس کے بات واضح ہے کہ کسی کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہاں اس کو غلط استعمال کرنا بات ہے حضور کے متعلق اگر ثابت کو تو نہیں کیا جاتا کہ آپ زید کے گھر گئے تو موجود نہیں تھے اور زید نہیں خود لکھنی یعنی اچھی طرح لباس سے ملبوس نہیں تھی آپ کی نگاہ پڑی آپ کے کھانے میں پہلے بھی خلوص کرتے تھے ان کے قدم واپس آ گئے اور اس کی صحیح تفسیر یہ ہے جو امام یسوعی اور جو ابن ابی حاتم نے صدی سے اور حکیم ترمذی نے نواز اصول امام زین العابدین سے حکم کی ہے زین العابدین نے مختصراً کہا ہے اور صدی نے مختصراً حاصل اس کا یہ ہے کہ زینب اور زید بن حارثہ میں ناگواری پیش آتی رہتی تھی اللہ کی طرف سے حضور کو یہ بتایا گیا کہ زینب آپ کے نکاح میں آنے والی ہیں آپ نے سوچا اگر زید چھوڑ دیں گے تو میں ان سے نکاح کر لوں گا زینب کی شکایت کرنے کے لیے آئے آپ نے فرمایا ہم سکھا کا زوجہ کا اور دل میں وہ بات تھی کہ اگر یہ چھوڑ دیں گے تو میں نکاح کر لوں گا اس کے بعد زید نے ان سے طلاق دے دی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید نے حارثہ ہی کو بیان کے لیے بھیجا ادھر آسمان سے حکم آتا ہے فلما زید فلما قضا زید منہا وکرم زوجنا کہا پیدا ہونا ہر یہ ہوا جتنے ریا خدا پو وکرا وکانا ہوگا یہی تفسیر محتدین علماء قاضی بکر بن حلال کشیری اور قاضی ابن عربی قاضی عیاض وغیرہ نے اختیار کی ہے اور یہ سوال ہے کیا ہے اللہ نے اپنے عرش کے اوپر رکھا ہے عرش کی اپنی طرف اضافت کی عرش کی اضافت کا مطلب یہی ہے اللہ صاحب العرش ہے اپنے عرش پر مستوی ہوتا ہے سارا اس کار اس لیے پیش آتا ہے کہ لوگ قیاس شروع کر دیتے ہیں جو مخلوق کے اپنے تخت و عرش پر استوا کی کیفیت ہے اس پر اللہ کی سوا کو قیاس کرنے لگتے ہیں. وان المخلوق من الخالق حتى يقاس عليه الخالق جميعا وبه قال قطر ابراهيم بن منذر قال قطر محمد بن فريد قال قطر نبي امنا لنا نبائك يسال لنا نبي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من امن بالله ورسوله واقام الصلاه وصام رمضان فان احسن من الله ان يدخله الجنه هاجر في سبيل الله وجرى في ارضه التي ولد فيها قال يا رسول الله افلا نبي ونعم بذلك قال ان في الجنه 100 درجه اعاذ الله للمجاهدين في سبيل الله كل درجتين ما بينهما أعظم الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا تعظموا ما فصله النزوسا فإن أوسط الجنة وعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنها تفجر ونهار الجنة وهو عرش الرحمن أوسط يوبر الرحمن بعرش کلم طیب اور روح اور ملائکہ کے سرود کو ثابت فرمایا. یہ سرود مستلزم ہے اللہ کے لیے توحید کو، اور مستلزم ہے کہ اللہ عرش پر مستلزم ہے. چلیے وقال ابو جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بركاته قال ان بعض النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا اخي علم بي علم هذا الرجل الذي يسمع ما ياتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد بن عامر صاحب يا قول يا قول كلمه طيبه يقام في المعارج الملائكه فدعوا الى الله. وبه نار قد اسماعيل بن عامر بن مالك بن ابي زناد بن عبد النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمع في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيقتلهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وعينهم يصلون. وقال قالوا به قال وقال خالد بن مخرج عن حسن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بيده شعرة من كحل طيب من كحل طيب ولا يسعى إلى الله إلا الطيب فإن الله تقبلها بيمينه ثم يربي بصاحبه كما يربي أحدكم فرقه حتى تكون مثل الجبل. وروى عمر قال عن بلال بن دينار بن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسعى إلى الله إلا الطيب. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو بن يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة قال ابن عليا بن ابي عباس رضي الله تعالى عنه محمد رضي الله تعالى عنه قال كما كان يقول ان عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب العرش الكريم. وبه قال نہیں کہتے ہیں باپ کی ساری حدیث کے مطابق لباس کی مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں صرف رب العرش کا لفظ ہے اور اس میں سعود اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے امام بخاری نے کامل ذہنی سے نقل انصاف کیا، دعا اللہ کی طرف چڑھتی ہے اس سے کلمہ نکلتا ہے. مستقر عرش کے نیچے یہ ٹکڑا ہے جس کو سامنے رکھ کر امام بخاری جی تبارک تعالیٰ ابو ذر کی اس حدیث کو مسئلہ استواء علی العرش کے اس بات کے لیے ذکر کیا امیر المؤمنین ابن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باب قول اللہ کی وجوہیاں وہی ناظرت الی ربنا ناظرا ترجمے سے مقصد اللہ کی رویت کو بیان کرنا، خوارج معتزلہ اور بعض جہنم قیامت میں اللہ کی رویت کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت کے جماعت اس کے اس بات کے اقرار سے انہیں کے مسئلے کو ثابت کرنا ہے۔ منکرین یہ کہتے ہیں کہ نصوص سے روایت ان کی ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے سلام اور کہا جبل پر اس کا قبر مکان کلما تجلا بھول دل جاڑ دبل اور رویت کے لیے رائی مری کا مقابلہ شرط اور اللہ کا رد جس سے آگے کیسی ہوگی، جو لوگ اللہ کی رویت ثابت کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے میری نادرت خدا اور مثال مندر اور حادیث کی سراہت کے ساتھ اللہ کی تپس گرا ہے اور ایک کو نہیں، بہت سی حادیث اس بات میں والا ہم یہ معین کہتے ہیں ہندی سب عطا شرح حدیث صحاف پھر رویا حکیم ترمذی نے ایک مستقل رسالے میں ان حدیثوں کو جمع کیا اور ایک 30 صحابہ کی حدیث ہے۔ امام ابو جعفر ابن جریر تبری نے 23 صحابہ کی حدیثیں لکھی ہیں اور علامہ قاسم نے قطب الغواد 28 صحابہ کی روایتیں لکھی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے 27 صحابہ کی حدیثیں لکھی ہیں اور اگر طرق کو دیکھا جائے تو 30 سے زیادہ ہے۔ اس لیے انصاف کی روح سے رویت کے حدیث متواتر ہیں، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی یہ کرنے لگے یہ سب محسوس موجود اور آیت کریمہ میں نظر سے انتظار مراد تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ نظر 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، الغرور والاعتبار، جیسے اقلاع غرور کی رجوع دیکھ سکتے ہیں. نمبر دو نظر کے انتظار، جیسے مائیں اللہ کو. نمبر تین نظر صاحب کی فیور رکھنا، کسی پر شرکت کی نظر ڈالنا، جیسے لا ينظر اللہ الیہم. اور نمبر چار نظر ہوئے، جیسے اندرون الیہ کا نظر بخشی آئے. پہلی تین قسمیں یہاں مراد ہیں، دار آخرت، دار اعتبار میں. اور یہ آیت مقام امتنان میں ذکر کی گئی، اس لیے اس کو انتظار کرنا بھی صحیح ہے، ان کے انتظار میں. تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے. اور تعطف و رحمت کے معنی بھی مراد نہیں، اس لیے کہ بندہ اللہ پر عنایت و رحمت نہیں کر سکتا، لا محالہ. چوتھے معنی مراد اسی طرح سے رویت کے حدیث کے معنی اگر کوئی یہ بیان کرے کہ اس سے قرب مراد، تو سوال یہ ہے کہ حقیقت کو چھوڑنے کی کا سبب کیا ہے. اگر کوئی یہ کہے وہ نصوص سبب ہے جس سے رویت کی نفی ثابت ہو، وہ دلائل سبب ہے جس سے رویت کی نفی ثابت ہوتی ہے، تو ہم جواب یہ دیں گے کہ آیات سے ان کی پرستلال صحیح نہیں. پہلی آیت نے ادراک کی نفی ہے، جس کے معنی احاطہ ہے، اور رویت کے لیے احاطہ لازم. اور دوسری آیت میں یہی تو کہا گیا ہے کہ کلام کے وقت رویت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے رویت کے وقت کلام. اور تیسری آیت کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور جو عقلی دلیل پیش کی گئی ہے یہ اہل حق کو تسلیم نہیں، وہ اللہ کے لیے جہت فوقیت کو قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں. اور حق یہ ہے کہ ثابت ہے، اور جس سے معیت سمجھ میں آتی ہے وہ سب معیت بن بے معیت کی نصرت وغیرہ معانی مناسبہ پر محمود ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس ترجمے کو کتاب التوحید سے کیا مناسبت ہے؟ کتاب التوحید کا مقصد تو اللہ کی صفات کو ذکر کرنا ہے، اور بندوں کا قیامت میں اللہ کو دیکھنا. اللہ کی کوئی صفت نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کے دیکھنے کے لیے اللہ کا مرئی ہونا لازم ہے، اور مرئی ہونا اللہ کی صفات میں سے ہے. چلیے سلام علیکم. سبق پر آ چکی ہے اور وہاں اس کے لیے اس بات پر اپنی ضرورت تقریب ہو چکی ہے. وہاں میں نے کہا تھا کہ ابراہیم صاحب کی روایت میں آ رہا ہے ترقا علی الامہ کی بات شافعوں کا اور مناسبوں کا, اور شعیب ابن ابی حمزہ اور معمر ابن راشد یہ حدیث انہیں شہاب سے نقل کرتے ہیں. میرا تردد کرتا آدمی لوگوں کی ہمنا کے پورا نقل کرتے ہیں ولسنانے والا بھی مزید یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات بلا شک نقل کرتے ہیں ابراہیم کے ساتھ شک کے ساتھ, اس لیے غیر مشکوک روایت کو مشکوک پر ترجیح ہوگی. بعض علماء گنگوری وغیرہ نے لفظ شافعی کی ترجیح کی اور فرماتے ہیں اس لیے مراد ان کو شافعیوں اس لیے کہا گیا کہ یہ معقول شک اصل اس کے معنی سن منافقین صورتیں اپنے آپ کے مومنین کے ساتھ مضمون رکھتے تھے, اس لیے وہ شافعیوں کہتا ہے. یہ حضرت کی ذہانت کے بعد کو جو مشکوک روایت کی توجیح کرتی چلی شکا ابراہیم بیاتی ہم اللہ صفحہ 111 پر روایت آئی چلی بیاتی ہم اللہ عز و جل فیقولون ربکم فیقولون ہذا مکان حتی یأتینا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفنا فیأتیهم اللہ فی صورته التی یعرفون اس روایت میں اللہ کی طرف سورت کی صداقت کی گئی ہے. اہل کلام کی سورت کا انکار کرتے ہیں اور پھر بعد کے لوگوں میں دو طائفے ہو گئے. ایک طائفہ جو اہل کلام سے متاثر ہے وہ تو سورت کا انکار کرتا ہے, اور دوسرا طائفہ جس پر حدیث کا غلبہ ہے جس میں حنابلہ کی اکثریت ہے وہ سورت کا اقرار کرتی ہیں. ابو محمد ابن قطعبہ بھی اقرار ہی کرتے ہیں, اور لوگوں کی رائے جو سنت سے کی ثابت ہے تو خامخواہ دلائل عقلیہ کے سامنے رکھ کر اس کے انکار کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاف راستہ قرآن میں لے سکے متعین کر دیا, بس اس راستے پر چلو اور باقی تمام راستوں کو چھوڑ دو. بہرحال جو لوگ تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر سورت صفت کے معنی میں جیسے کہتے ہیں سورت بلند یہ ہے, مصر کی سورت یہ ہے, واقعہ کی سورت یہ ہے, اور بعضوں نے کہا ہے یہاں سورت کے خلاف عذاب المشاکلت کیا گیا ہے چونکہ معبودان نے باطلہ دی سورت تھے اور حدیث ان کا تو گرا آیا تھا, اس لیے اللہ وجہ المشاکلت اللہ کی طرف کی سورت کی اضافت کر دی. یہ جواب امام خطابی اور اسی طرح دیگر علماء نے پہلے جواب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے, لیکن حق یہ ہے کہ اس طرح کے جوابات بلا تردد حدیث پر منطبق نہیں ہوتے. اللہ عالم بالصواب. چلیں فیقولون ربنا فیقولون انت ربنا فیستغفر له ویضرب الصراط بین ظهري جهنم فیقولون انا وامتی اول من یجیز ولا يتكلم يوم الدين انا وامتی اول من یجیز کے دو مطلب, ایک مطلب تو یہ ہے انبیاء میں سب سے پہلے میں اور امتوں میں امت سب سے پہلے پار ہوگی, دوسرا مطلب یہ کہ میں اپنی امت کے ساتھ پہلے کے دیگر انبیاء دربار اسی طرح پار ہوں گی. اس پر یہ اشکال نہیں ہوتا کہ اس میں تقدم غیر انبیاء انبیاء نازل ہوتا ہے, اس لیے امتوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ پار ہونا استقلالی طور پر نہیں ہوگا بلکہ قادمانہ اور تابع ہونے کی حیثیت سے ہوگا. کلام یوم الدین الا رسل, دوسروں کے حق میں رسل کلام کریں گے اور باقی امتیں اپنے حق میں اگر کلام کریں تو کچھ عجیب بات نہیں ہے. اور ترمذی کی بعض روایات میں تصریف ہے کہ میری امت کچھ دن ان سے آگ پر اللہ وسلم وسلم کر کے گزرے گی. سادان کی طرح سے قد اور ٹیڑھے ہوں گے, لیکن سادان کے کانٹے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ کلالی نمعلوم کتنے بڑے ہوں گے, اللہ ہی کو معلوم. بار انسان من والا ہوگا اپنے عمل کی وجہ سے بچ جائے گا, رہ جائے گا, چھوٹ جائے گا کلالی کے پکڑ سے. اور حاشیے کو اس کا یقین بھی عمل بچ جائے گا اپنے عمل کی منہ بخار اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا. وہ امین حمل مفر بل ابل مجازہ, اور رات ایسی ہوں گے جن کو خراش لگے گی سمے کو غلّہ. اسی طرح یہاں پر واقع ہوا ہے. آپ قاضی آج کہتے ہیں کہ یہ تحریر پر سوار